ابواب الاستیزانی والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بواب دی پا بار دی اجازت غختو کی استیزان چورتوئی آو آداب دی جوان ذکر کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا ادب وی استعمال دا غشیده چه داغی تعریف کی دیشی قولن او فیلن اباده وی ادب ستوی مکارم الاخلاق رانی والف اخلاق باب ما جا فی افشاء السلام باب دے پا بیان دا کچرا غلی دی پا بارد خورول دا سلام کی چ سلام با خوره زنانوم پټول زنانو سلام چي کې پیژنې او کني پیژنې او ناري نوم سلام چي دا زموږ د دین د خپل محاسن نه یو سلام په لاولني په دې فارحت سنا حنادم قرارنا ابو معاويه تعالی نامشن بي سارهن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيدي قازات من قسم يشرح من ربنا سكنه لا تدخل الجنه تاس جنه توردن كي دين شي حتى تؤمن تردی چتا شیمان راڑی ولا تؤمنو او ترغی تاسو سیو کامل مومنان جوڑی دین شئی حتی تحابو تردی چی اوبل سرمی نو ساتی علا دلکم آیا خبردار نظرکم تاسو تالا امرن پیوکار اذا انتم فعلتموه کلچ تاسو داکارو کئی تحاببتم نیوبل سرب ممن راشی افشو السلام بینکم خور کئی سلام استاسو فمنسکی سلام پیلاو کئی سلام خورور کئی اپدی باب کی حدیث دید عبداللہ ابن سلام او د شوره ابن حالی ان نبی عبد الله ابن عمر او د مراو د انس او د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هاذا حدیث حسن صحیح باب ما ذکر فی فضل السلام باب د په بیان دا کی چیز کرشوی دی د فضیلت سلام نا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري البلخي قال اخبرنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الزبعي عن عوف عن ابي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله تعالى ان رجلا بشكه وشره جار اغن من النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم فقال لي والسلام عليكم سلام دي پتاسو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حبيبي عشر دلر لسني كيف دلر حاصل في ولي كريش لسني كي وجاء اخر وقل راغله فقال اغف سلام كدام فاسي واكل السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون دل شنك يوليك نشوي ثم جاء آخر بياب الراغل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه السلام ثلاثون دل تدير شنك يوليك نشوي بعض علماء وی چی دا برکاتو رو پوری دا سلام انتحارا او بعضی پک نورن دبائی صحابونا دا ومغفرتو رو الفاظم ثابت تی دارنگی وطیب صلواته الفاظم دباز صحابه کرام نصابتی دا زیادت و برکاتو ناچه پسلام کی زیادت راغلے دیبار کے حافظ ابن حجر رحمه اللہ پر فتح الباری کی احادیث جمکڑی ناوی وحاده الحادیث و ابوعیفا دا حدیث ضعیف دی خو چې باز د باز سره پی وشي نو دینه تقویت جوړي دا د دې خبرې دلیل دی چې و برکاتو باندې زیادت مشروع ده هاذا حدیث حسن غریب من هاذا الوجه من حدیث عمران ابن حسین ابری باپ کی حدیث دی دا بی سعید و دالی و دا سهل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہمنا باب ما جا فی ان الاستیدان ثلاثن باب دے پا بیان دے گی چی طلب دی اجازت بدری کرتوی اجازت اختل مشروع دی قرآن وی سنت وی او اجماع دو امتن ویر او داغی طریقہ درد دی حدیث پاک کی خیر وبه قال حدثنا سفیان ابن وکیل قال حدثنا عبدالعلا ابن عبدالعلا عن الجریری عن ابی نضرتا عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال استاذنا ابو موسیٰ اجازت غفتو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ولا عمر عمر رضی اللہ عنہ وانی فقالا ندوی ویلی والسلام علیکم اادخل سلام نی پتاس وای ازراد النشم فقال عمر واحدت عمر رضی اللہ عنہ ویداخو یوزل اجازت شو ثم سکت ساتر بیو سات چکشو ثم قال السلام علیکم آدخلو سلام نی پتاسو زرادن نشم اجازت شا نومر رضی اللہ عنو سنتانی داد وزنیشو ثم سکت سا بیا چکشو اغلغن تیب فقال ابو موسیٰ رضی اللہ عنو بیا ویلی والسلام علیکم آدخلو نومر رضی اللہ عنہ ویلیو ثلاث اندہ دریم کرشو سنبہ موسی ابو موسی واپس لاړو رضی الله عنه. فقال عمر للبواب عمر رضی الله عنه د دروازه غسو کیدا تویلو بواب تا ما صنع لي سو کر قال رجا يغلا قال علي به ما ترى ولا فلما جاء ورتلك ابو موسى رضي الله عنه ورترى قال ما هذا الذي صنعت ويسدي دا غچتا وکل قال السنه ودا سنت طريقا قال السنه ودا سنتي والله لتاتيني لتاتيني على هذا ببرهان قسم بالله روڑی بما تپدیس دلیل و بینا او لعفلن بکا یا وزتا سر داسی داسی کاروکم او خلق لیو نسیت و عبرتم دی جوڑکم. قال فاتانا نابو سید رضی اللہ عنہ امونا سنے منتراد و نحن رفقت من الانصار او مونگا سمرگریو دانسوارونا. ابو سعید رضی اللہ عنہ ازم دانسوارو مجلس کنا سننا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راگا دیر پیارا نو فجال القوم یمازیہونہو پر روایت نو مسلم سے خلق ورسر خوشتبیتی کولاو خاندلی باورتوی اورور در تپیار راگا لیتا سور پوری خاندلی. فقال ذويل يا معشر الانصار اذا انصار ودلي لستم اعلم الناس اياني تاسو ډېر پوه د خلکونا په حديث د رسول الله صلى الله عليه وسلم اياني دی ویلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستيزان ثلاثه چې اجازه وکړل درې پتیری فین اذنا یا فین زنا کچری اجازت وکړې شو تا تو الا فرج ورنه واپس لاړ شه. فجعل القوم يمازحونه شروع شو دا قوم د سره خوشتبیتی کولا. ابو سعید رضی الله عنه سمره فاطر راسی نه لمن وتصر پورته کو. فقلت ما اصابك في هذا اغه چورسی تا ته پدی کی د سزا نه فان شریکو کا زبم در سره شریکم. قال فاتا عمر فاخبره بذلك راغل عمر رضی اللہ عنہ تن خبر ورکلو. فقال عمر ما كنت علمت بهذا ویز پدی پوہنو دیکی دا مانا نو دا دیچ خبر واحد اگئی قبلولونا زکدا خطول لماوی پا خبر واحد بان عمل واجب دے دیوی چی حسن مبتدین و دروجن و منافقان چرت دا اللہ پا حبیب پا دروغ جوڑولو کی زلور نشی زلور نشی. وفی الباب ان علی و ام طارق مولات سعد رضی اللہ عنہم هذا حدیث حسن صحیح والجریری اسم سعید ابن نیاس یکنا با مسعود ندکنی ابا مسعود دا. وقد روا هذا غیره ایدن روایت کلی داد دن بغیر نورم داسی عن ابی النظر واب النظر العبدی اسمه المنذر بن مالک ابن قطعتا وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا عمر بن يونس عن اكرم ابن عمار قال حدثني ابو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال استاذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ويدري كرتن اجازته فاذنني نمات اجازتك وردا حدیث دی په خپلن وی خو به ول انکار کولو په موسی رضی الله عنه نمخ کې درتا تیر شو چې دا درې د اجازه تی انکار نه کولو دا واپس تلو پتو عمر رضی الله عنه تنوا او دا درې کی اجازه سوچ را الله حبیب صلی الله علیه وسلم په بالخانه کې ناش عمر رضی الله عنه د اجازه ته اوسه اجازه تر شو بیا بیا درې ځل نفس شو هذا حدیث حسن غریب وابو زمیل اسمو سماق الحنفی وانما انکر عمر انکار کرو عمر رضی اللہ عنہ عندنا زمون فنی علا بی موسیٰ عبا بی مساہین روا تلغت چیغ روایت کرو انہو قال ایسی زانو تلازو اجازت درے کرت رے فین دین لکو اللہ فرجع کی اجازت او کو حق نے واپس بزے وقد کان عمر استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضی اللہ عنہ اجازت غوته په نبی علیہ السلام صدا سندري کر د فازن له اجازت کړه ولم يكن علم ولم يكن علم هذا الذي او نو هغه چې په دې هغه چې روایت کړو موسی رضی اللہ عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم انه قال چې الله حبیب فرمایلی فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَرْجِعُ اجازت او کو حضرِ واپس بجید واپس لو پتا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تنوا یہ دی پر اگر ہے قال دبرا غٹو غٹو خلق لم دیو مسلی پتنی دداغور باز یوابی و خبر اکھئی نو اجدا سیون زمون مولا بنوئے دی دا څه ضروري خو نه چې غټ نه غټ مولا له دې اړه خبرې پاتای کنه په دې خبره وایي ها باب کې فرض السلام باب دې په بیان دې کې چې څنګه به واپس کول السلام و به قال حتى سنا يساق بن منصور قال ابن عبد الله بن عمر قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل المسجد بعد النشر وشر الجمعات ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس الناس في ناحيه المسجد فطرف المسجد كي فصلى الذي صحابي مزقو دا صحابي خلاد بن رافع رضي الله عنه ادا کو باب الصلات کی تیر شو دارا فصلی بوجو کو ثم جاء فسلم علی دا صحابی بیا را نو سلام واچو لو په نبی علیہ السلام ورباله هم کو مسله ده چې په جمعات کې به سلام ناش دا خبره ده جمعات کې شو موږ کوي نو باب سلام ما چاو در شروع ده سلام ما چاو را شغله کینا اکه خلق ناس ته نو سلام اچو دا اللہ حبیب ناس تے صحابی کی سلام واشولو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفی والے پتا دے سلام وی ارجو آپشا فصلی نموزو کفا انکا لم تصلی تا مزن نکڑے فذکر الحدیث بطولی دا حدیث سردو گدوالی دا بے ذکر نقول وعليك وعليك السلام يا وعليك مكافي سلام بسم الله تعالى جميع السلام عليكم تبي وعليكم السلام او دا وو پک درانی کنا ندا ارستو ذکر کو دو حضری دی عليكم السلام يا وعليكم السلام واو سرا وو نه بغیر دوال خبر احادیث کی رستو راغلی هذا حديث حسن ورواه ابن سعيد القطان هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن سيد المقبوري فقال نبي ابي هريره حديث يحيى بن سعيد اصح اغاصح ده ورو لباو لكني ويفزل واكمل دادي چتداس جواب ہوئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وو دراو نو که حذف دی کو او جایز دی قراولن دا وو ور خبر دا دواو راولن ور خبر دا باب فی تبلیغ السلام باب دی پا بیان دا رسول دا سلام کی تا رسول کوئی دا سلام نفلانی لوایا زنان زنانو تو وی نارین نارینو تو وی نو دا رسول دا سلام سنگا مسلا وبهی قال حدثنا علی بن المنذر الکوفی قال اخبرنا محمد بن فضیل عن زکریا ابن ابی زائدتا عامر قال حدثني ابو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت وديس والتبيان كنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دل حبيب بيبي تويل ان جبريل يكرمك السلام جبريل السلام قطع سلام لنيل اقرار قالت نبی و علیه السلام و رحمت الله و برکاته وی پا جبریل السلام دی سلام وی و رحمت الله دی و برکات دیوی نگونا دی که دام دی چه سلام دا بل پا ذری چا کرا لے گل دام دا دین حصہ دا او ایدا چالے چهوی نو دبان رسول واجب دی کنا نباز ہوئی دا سلام امانت تے رسول واجب دی او سو کوئی نا دا ودیعت تے لکتا سر یو شیچا ودیعتن امانتن پرے ہو بعد علماء لکھری ہوئی تحقیق دا مسئلے دارے کلازمی کلچی کو رسلام بخام خارا سے نو دا دا امانت سر مشابه دے رسول واجب دی ورن دا ودیعت تے او ودائی چی تالا چاسی اوشے ودیعتن در و امانتن و تالا قبول کرن نگر سشے لازمی گینا او لماو لکنی وی خواہ برداتی بیوی وعلیکا وعلیه السلام بتالیمی و پاغدن سلام لکه نبی رحمت صحیح شریف کی راغلی یو شرید بنو تمیم قبیلی نبی رحمت سلام تا دبلار سلام رو رسولو وی قربان زمان والد سیب حبیب پتا سو سلام وی ندا اللہ حبیبی وعلیک وعلا ابیک السلام پتا استا پبلار بان سلام دے دارنگ راغلی دی خدیجی بی بی رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام دے جبریل علیہ السلام سلام و رسول نو بی بی ہوئے چین اللہ هو السلام و منہ السلام اللہ کو پخل سلام دے و دین سلامتی را دی و علیکہ و علی جبریل السلام نو پدی ترکی دے رائشی بی بی اگر کتاب دے چگورا قالت و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ وفي الباب عن رجل من بني نمير نبيا جدي هذا حديث حسن شيء وقد رواه الزهري ايضا عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله تعالى عنها باب في فضل الذي يبدا بالسلام باب ده بيان ده فضيله دا کس کی چه السلام ابتدا کوي یو زنانه په سلام کې ورواد دي شو او دانی یایو ناری نا پا سلام کنوان دیشو نددی سو حکم دے وبهی قال حدثنا علی ابن حجر قال احبرنا قرآن ابن تمام الاسدیو عن ابی فروت الرحاویو یزید ابن سنان عن سلیم ابن عامر نبی علی امامتا رضی اللہ عنہ کی روی نشوی آل اللہ رسول رجلانی التقیانی یو دو سجدی و بل سرم الاوشی ایوہما یقدم بالسلام کم یو شروع کئی پا سلام فقال اولاهما باللہ ویچ کم دیر نیز دیر اللہ تا دا اللہ رحمت تا نگر دیر نیز دیر اللہ تا اصروب دے چی پا سلام کی ابتداو کا کوشش پکار دے چی مسلمانان زنانا و نارینا پا سلام کی پا ہر چاڑوان دی کی هذا حديث حسن قال محمد ابو فروه الرهاوي قال محمد امام اسماء امام بخاري ابو فروه الرهاوي مقارب الحديث داد الفاظ التعديل النبي الا ان ابنه محمد بن يزيد روى عنه مناكير ددي بجي محمد بن يزيد ددن مناکیر روایات نکل کنی بابن فی کراہیت اشارت الید فی السلام باب دے پا بیان دنی کی چی مکروح دا اشارت بلا سرپ سلام کے پردان پا مسلم ہوئے کئی بسو پخلا سلام نوئی او تش بلا سو سلام کئی توجہ مدا ندا دی یهود و نسواراو طریقه دا دا ناروارا او کدی پلو گورا اے یو سڑے تالا پتر دے چی کون دے او دے تا دا پخلا دیر سلام وام ندے او رینا نتاور تا پلاسو اشاراو کاو پخلا دے سلام ہو یا ندے سوک ناس دے اتا پلا را تیری اتا آواز ناو ری یا دنی مخبور دا موٹر پا ششنو کی سڑے بندی نو آواز بار پر روزی اتا یو سنی سر خواہ کی تیرے گی نتو ایک ازن سلام اچھو پر دے خوری نا نو پلا تو دی اشاراو کاو پخلین سلام ہوئی نو بیان آروان رے دا اللہ حبیب نا دا ثابت تی چیغئی پلا تو اشارم کڑے و پخلین سلام الفاظ ہوئی لی اتش پلا تو اشارم کول وردان مطلقاً منع نرا تا سنا تیر شل چی سلام پا مسکی واپس کول سن گئی زمو که حناب داوی چې سلام باندې په جبو واپس کې نه به په اشاره کې او نور یې مکایلو کړه هغه له کسو ته په موږ کې چې سلام وکړو په لاس ور لدا سي کولې شي اشاره باب فی کراهیت اشاره لید فی السلام چې مکروه د اشاره په لاس سره په سلام کې وی کال حدثنا قتیبه تو کال امرنا ابن لهیعه انا امر ابن شعیب نبی جدی انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من تشبہ بغیرنا ند زمون سوک چی مشابه شو زمون بغیر دبل چا سارا گر رسول رسح حدیث تک بعض زنان پا لباس و پجوند و ناستا پاستا و خوراک او دبچو پا تربیت کی دی یهود و نسوارا و پیخی کئی لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى الله حبيب وي مشابهت مکوئی اليهود سرا ول النصارى سرا فإن تسليم اليهود سلام اليهوديان والاشاره بالصواب اشاره لفقتو فخلصن وي او تسليم النصارى سرا الاشاره بالكف اشاره بلاص او پتلو او فخلصن وي هذا حديث اسناده ضعيف وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه نو حديث مرفوع كننه وګور دا حديث په صحیح سند ثابت دي امام نسائی په سند جيد سند جابر رضی الله عنه مرفوع ان حديث ذکر کړي چې الله ابي ویلا تسلم تسليم اليهود یهود غنت سلام نمکوئی فین تسلیم هم در رؤوس داغی سلام نبسرنوی سر پسک ولکف او پلاسونوی ولشار او پیشار حبانیوی ندا حدیث دمان را گره خدا الله حبيب په خلاف ویل سلام او پلاس اشاره کړي اے یو ټوله د زنانو ناس په مسجد کې او نبی کریم علیه السلام ته تیر شو تاسو دا حدیث پر یاد صالحین کې تیر شو خدا الله حبيب پلاس اشاره او په سلام او په خلې سلام خدا الله حبيب الفاظ او اشاره دواړه جمع کړي او کله چې راغلي د تشي اشاره نه راغلي او علماء لیکلي وي دا اشاره اے مخصوص اددار چا پوری جسوب په تلفظ قادر دی اده اشاره کوي او کچره څوک په تلفظ قادر نه دی نو بیا مشروع دی اے لکه مستعود کړي حتا سلام کو نه الله په لاس د بازي مذاهب فنيز او حديث په رڼا کې اشاره کولی شي یا یو لري شریدا دی په اشاره سلام یا یو چاڑا سنے نے پجب ہوگئے رہے ناب سلام پلاس ہو جائے کچاوڑوں نمب پلاس ہوئے لئے دارنی پکڑ بانے سلام کے ناغریب کو پتہ ورطن لگی ترسو جدا اشارہ نہیں کری کپا غکلو اور ہی نا باب ما جا فی التسلیم علی السبیان باب دنب بیاند دی کی چراغلی سلام اچول پا ما شمانو دازی ما شمان دی پا خبرات طرف ہوئی گی نئیبان سلام اچو اچ اسلامی آداب زدک و بیهی قال حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی البصریو قال احضرنا ابو عطاب سهل بن حماد قال حدثنا شعبت عن سیار قال كنت امشي واذا لم ثابت البناني رحم الله ترى ذي ترشو كما شمانو فسلم عليه وسلم في واشور فقال ثابت او ثابت رحم الله وزدان رضي الله عنه سر فمر راه ترشو كما شمانو فسلم عليه وسلم شوره پاوي او انس رضي الله عنه دي وسد نبي عليه السلام سر فمر راه سبياره اللہ حبیب پا ما شمانو تیر شو فسلم آلیهم نپاغی سلام چونیو او حدیث تا نسائی شریف کراغنی اللہ حبیب بدا انسوار و ملاقات تراپلو ندائی پا ما شمانو بیم سلام چونو اولاس بے مبارک بے ورط پسر نراکو دعا بے ورط کولا دعا بے ورط کولا هذا حديث صحيح ورواه غير واحد ثابت وروي من غير وجن عنس رضي الله تعالى عنه حد وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا جعفر بن سليمان ثابت عنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو باب ما جاء في التسليم على النساء باب دې په بیان د سلام چولو کې په زنانو باندې و به قال حدثنا سويد قال ابن عبد الله بن المبارك قال ابن عبد الحميد بن بحرام انه سمع داوري بن شهر بن حوشب نا يقول سمعت اسماء بنت يزيد رضي الله عنها تحدث حديث بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم مره في المسجد يرشيو كجمعات كي يومن يورد وعصبة من النساء قعودون يوردلد زنان وناستوى فألوى بيده ندى الله حبيب صلى الله عليه وسلم إشارة كريو فلاس فسلام سرى وأشار عبد الحميد بيده عبد الحميد صلى الله عليه وسلم بيانه فلاس إشارة وكا ذل الله حبيب لفظ او اشاره دواړه جمع کا ورته کی جواز دے په زنانو د سلام اچولو خو چې د فتنین امن وي ذل الله حبيب خود فتنون مأمون او محفوظ او معصوم دیو جنو لباولی کری پا زنانو سلام اچولو کی کده فتنی خطر ای نچپوال دیر اسلم خبر دا دیو جن علماء لیکلی کې او زنانه بوډای دا یا ځوان دا خو چې د فتنی خطر نه نو سلام بنا چې او کله او زنانه داسي بوډای دا او د فتنی خطر نشتا نبی اکرم سلام واچول شي څه خبره نه خپل محارم دی په یو بل سلام اچي هذا حديث حسن قال احمد بن حنبل لا باس بحديث عبد الحميد بن بحرام عن شعر بن حوشب قال محمد شهر حسن الحديث دا حسن الحديث دي وقوى امره امام بخاري دي ذكار مضبوط ضروري وقال انما تكلم في ابن عون فذكي تكلم ابن عون كنيني ثم روان هلال ابن ابي زينب عن شهر ابن حوشب وبه قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا النضر بن شمين عن ابن عون قال ان شهرا نزكوه نزكوه معنا سبق قبل الذي قال ابو داود قال النضر نزكوه اطعنوا فيه علماء قد عيب لطول او دے عبدار کر زولے دیکی جرح کڑی دا باب فی التسلیم اذا دخل بیته سلام چکل کور لگر نکیه ناری ندے زنانوی دا اللہ دا حدیث سنت طریقہ دا او دی بارنی قرآن پایاتون و حدیث و من رازی و بهی قال حدثنا ابو حاتم الانصاری البصری مسلم ابن حاتم قال آبرنا محمد ابن عبداللہ الانصاری و نبی ابن زید عن سعید ابن المسیب قال آنس رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایمیلی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اے بچی اذا دخلت علی اہلی اذا دخلت علی اہلی کا اذا دخلت على اهلك لكي وردن شيخ القورتا وبال بشتا فسلم سلاما چوا تكون بركة عليك كيكي ببركة فتا وعلى اهل بيتك وستاق قوم وعلى وباني الله بخير وبركة فدي قور كرا ولي سلاما چوا هذا حديث حسن صحيح غريب باب السلام قبل الكلام سلام بد خبرنا مخکی وبه قال حدثنا الفضل بن صباح قال اخبرنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن غازان عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام سلام بد خبر نمخی و بهذا الاسناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدوی برا بلی حدنی و ترین توام توام تا حتی آریو سلیما تردی چی سلام واچی دتوام قراک تبی ترغیر بلینا چی سلام اچولنی آنا حدیث منکر لا نعرف الا من هذا الوجه نیفی جنو مگر ممددی و جنو سمیت محمد ان یکولو عمد ستتن عبد الرحمن ضعیف فی الادیث زاہب داد جرح الفاظ او محمد ابن زازان منکر الحدیث دے باب ما جا فی کراہیت التسلیم علی الذمی باب دیکھو بیان جدی کی چی مکروح دی سلام چول پا کافر پا غیر مسلمہ بسلم